Vijana nini ndio tegemeo leto la kesho Kitabu ni sila peke mutaweza kushinda nalo vita la kesho Madawa ya kulevya ni chanjo ya maovu yote Sigara na pombe haifai kwenu vijana Musione karibu mufikirie mbali Wewe musichana Usitegemeye urembo Pata elimu simame na migu miwili Ulimwengu wetu sio ya mababu zetu Money.